क्या आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ। जान तुम पर निसार करता हूँ। जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। Should I?